To Amir Darabi na pianinie, młodzież z Teheranu, chłopak ma raptem lat 19, no a wcześniej Mehrdad Mehdi razem z odgłosami Teheranu, w końcu to pierwszy walc teherański, więc wszystko chyba usprawiedliwione. Jeśli jesteśmy już w kategorii nagrody, to wypadałoby wspomnieć o tym, że Yo-Yo Ma, jego Silk Road Ensemble otrzymali nagrodę, która chyba nazywa się Grammy, tak mi się wydaje. I jeśli tak, to jest to ta nagroda, która kiedyś była bardzo ważna, a teraz chyba z rozpędu ludziom się wydaje, że wciąż jest ważna i dlatego czasem, a czasem częściej niż czasem, wciąż o niej się mówi. W każdym razie Yo-Yo Ma i Silk Road Ensemble otrzymali tę nagrodę w kategorii najbrzydziej brzmiącej, czyli muzyka świata, muzyka świata, czyżby muzyka pochodząca z Europy czy z Ameryki nie była muzyką ze świata, tylko spoza niego? No cóż, w każdym razie irańskie media bardzo ochoczo o tym donosiły, ponieważ członkiem Silk Road Ensemble bywa Kejhan Kalhor, z tym, że zostało to przedstawione w taki sposób, jakby to hura, a Kejhan Kalhor otrzymał nagrodę Grammy. No więc, jeśli ktoś tak chce, niech tak uważa. Kejhan Kalhor, jeśli się nie mylę, to w nagraniach do płyty Sing Me Home, za którą Yo-Yo Ma otrzymał tę nagrodę, raczej udziału nie wziął. Ale może się mylę, nie sprawdziłem, przyznaję szczerze, nie znam tej najnowszej płyty Yo-Yo Ma, być może powinienem po nią sięgnąć, chociaż uzyskanie przez nią takiej nagrody raczej nie stawia jej na szczycie listy moich priorytetów. Za to chętnie wracam do płyty Kejhana Kalhora koncertowej, której nie odłożyłem zbyt daleko po prezentacji jej fragmentu 2 tygodnie temu. To album zarejestrowany z Madzinem Haladziem w Holandii. Thank you.

Czytam sobie, słuchając tej muzyki, słowa Asghara Farhadiego, który o pewnych ludziach, to nie tylko w Iranie, mówi tymi słowami: po to, by zrozumieć świat, nie mają wyjścia, jak spojrzeć na niego w kategoriach my versus oni. Wykorzystują je potem do tworzenia przerażającego obrazu ich i narzucają strach ludziom w swoich krajach. No, jakże to uniwersalne, naprawdę, nie tylko o Iranie takie słowa można chyba dziś powiedzieć. Tymczasem dokładnie przed tygodniem, 13 lutego, minęła 50. rocznica śmierci najbardziej znanej irańskiej poetki Farrukh Farrokhzad. Przyznam szczerze, że umknęła mi ta okrągła rocznica, a zwróciłem na nią uwagę dopiero dzięki wywiadowi, który przeprowadził perski oddział BBC z Ebrahimem Golestanem, reżyserem filmowym, który choćby jest autorem filmu Hest wa Aine z roku 1965, który już pewnie kilka lat temu zdążyliśmy uznać się w Radiu Teheran za jeden z ciekawszych, co najmniej jeden z ciekawszych irańskich filmów przedrewolucyjnych. Można próbować odnieść to do jakichś tutejszych kategorii, nazywając go filmem nowofalowym. Ebrahim Golestan był niewątpliwie osobą, która miała ogromny wpływ na Farrukh Farrokhzad. Byli kochankami po tym, gdy Farrukh Farrokhzad zaczęła pracować w jego firmie, w jego biurze producenckim. Sama, będąc już wtedy kilka lat po rozwodzie, bo ślub wzięła w wieku lat 16, rozwiodła się w wieku lat 20, Ebrahim Golestan miał w tym czasie żonę, ale jak się okazuje, nikomu z tego trójkąta to nie przeszkadzało. Dziś Ebrahim Golestan mieszka w rezydencji pod Londynem, która robi co najmniej takie samo wrażenie jak jego przytomność umysłu, cera i bijąca z niej witalność, zważywszy na to, że ma 94 lata. Opowiada o swojej relacji z Farrukh, w dużej mierze podkreślając jednak tutaj to, jak wielki wpływ on właśnie miał na nią. Mam wrażenie, że troszeczkę trudno przebić się ze swoimi pytaniami dziennikarzowi, który stara się wydobyć od Ebrahima jakieś szczegóły na temat ich relacji. Ebrahim Golestan przede wszystkim mówi o tym, że Farrukh Farrokhzad, w przeciwieństwie do tego, jak próbuje się interpretować jej poezję w tym momencie, nie skupiało się przede wszystkim na śmierci, że mówienie o śmierci nie oznacza, że tej śmierci się pragnie. Przy czym nie bagatelizuję tutaj tego, że Foruch Farrokhzad była po 2 czy 3 próbach samobójczych. Raczej uważa śmierć za część życia, za coś, bez czego życie nie ma najmniejszego sensu. My do poezji Foruch Farrokhzad zajrzelibyśmy pewnie dziś w obszerniejszym fragmencie, gdyby nie to, że absolutnie nie mogę nigdzie znaleźć krótkiego zbioru I znów powitam słońce, czyli przykładów poezji Foruch Farrokhzad autorstwa Barbary Majewskiej i Zofii Józefowicz-Czabak. Co prawda, pamiętam jeszcze dość dobrze słowa japońskiego turysty z Patersona, który mówi, że poezja w tłumaczeniu jest jak prysznic w płaszczu przeciwdeszczowym. No ale w jakiś sposób musimy próbować przekładać ten świat na świat tutejszy. Znalazłem kilka wierszy Foruch Farrokhzad w trzecim dywanie perskim autorstwa Władysława Dulemby. Arze Mahdie Mohammad Hani, której za chwilę będziemy słuchać, właśnie jeden z nich śpiewa. To pozwolę sobie przytoczyć to tłumaczenie. Wiersz nosi tytuł Podarek i jest bardzo krótki. Mówi o okresie nocy, okresie ciemności. Mówię o okresie nocy. Gdybyś przychodził do mego domu, przynieś mi lampę, mój miły, i okienko, takie, żebym mogła przez nie zobaczyć tłumy na ulicy Szczęścia. Thank you. Mahdi Mohamad Hani i zespół Dastan, kompozycje Hamida Motebasema, drugie nasze spotkanie z Dastan Ensemble. Nie ostatnie, tak naprawdę. Na okoliczność, na 50. rocznicę śmierci Faruk Farrokhzad, Alireza Gorbani popełnił nowe nagranie. To utwór skomponowany przez Samana Samimiego, muzyka grającego na kamęcze, który akompaniuje Alirezie Gorbaniemu od kilku lat. Nagrał z nim także dwie płyty, które ukazały się w Europie. Jedna to Hołd złożony poezji Rumiego, druga to Pieśni miłosne irańskie. Obu tych płyt w Radiu Teheran swego czasu oczywiście słuchaliśmy. To utwór kompilowany z wierszy Furuch Farrokhzad, no dość chłodnych, mówiących o śmierci. O tym na przykład, że moje ciało od tej pory będzie zimne i będzie tulone przez ziemię. Ziemię, ziemię bez ciebie. Z dala od ciebie, z dala od twojego bijącego serca, moje serce będzie gniło tutaj, pod ziemią. میرهم از خیش و میمانم ز خیش، هرچه بر جا مانده ویران میشود، روح من چون بادبان قایقی در افقها دور و پنهان میشود. که دامنگیر خاک بی تو. بی تو دور از ضربه های قلب تو، قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو، قلب من می پوسد آنجا زیر خاک. بی تو دور از ضربه های قلب تو، قلب من میپوسد آنجا زیر خاک، بی تو دور از ضربه های قلب تو. قلب من میپوسد آنجا زیر خاک. افسانه های نام و ننگ، فارغ از افسانه های نام و ننگ. Tak, tak. Tylko głupi książki pożyczaj, tylko jeszcze głupszy je oddaje, to jasne. To prawda, no nie możemy poczytać sobie po polsku wierszy Foruch Forokzat. Obiecuję, że za rok ta sytuacja się zmieni, musi się zmienić. Zupełnie zaskoczyło mnie to, że Ahmad Zahir, afgański muzyk, którego przecież w Radiu Teheran dobrze znamy, zdążył jeszcze śpiewać poezję Foruch Forokzat. To niesamowite, bo Foruch Forokzat, artystka, która umarła w roku 1967, no raczej nie trafiła do śpiewników irańskich wkrótce po swojej śmierci. Tymczasem w Afganistanie ten sam wiersz, od którego Alireza Gorbani zaczynał ten utwór, który przed chwilą wyśpiewał, już Ahmad Zahir śpiewał w latach 70. Thank you. Moja śmierć przyjdzie pewnego dnia do mnie. Wiosennego, jasnego od fali światła, zimowego, zakurzonego i odległego, jesiennego, pustego, pozbawionego radości. Finał naszego dzisiejszego spotkania ponownie należy do zespołu Dastan. Wracamy do płyty nagranej z Jamalem Kordestanim. To ostatnie wydawnictwo Dastan. Tym razem kompozycje Saida Faraćpuriego, Kamęczysty zespołu Dastan. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tygodnie dwa. Mm-hmm. مگر به کوی تو این ابرها ببارندم، این ابرها ببارندم. مرا که مست تو هم این خمار خواهد کن، مرا که مست تو هم این خمار خواهد کن. نگاه کن که به دست که می سپارندم، به دست که می سپارندم. مگر در این شب دیر انتظار عاشقان، مگر در این شب دیر انتظار عاشقان، به وعده های وصال تو زنده دارم سری به سینه فرو بردم، مگر روزی سری به سینه فرو بردم، مگر روزی چو گنج گم شده، چو گنج گم شده از این کنج غم برآرندم. چو گنج گم شده از این کنج غم برآرندم، از این کنج غم برآرندم. Thank you. Już punktualnie.